Skyet og først tørt, men i nat kommer der lidt regn nogle steder. Temperaturer fra frysepunktet til 5 graders varme og svag til jævn vind mellem syd og vest. Og så kaster jeg ellers bolden tilbage til Cordua og Steno. Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7. Mit navn er Jarl Cordua, og ved siden af sidder min medvært Torben Steno. Vi skal i den næste halve time vende og kommentere et par aktuelle sager, stort og småt, fra dansk politik. I lytter er meget velkommen til at blande jer i debatten. I kan enten ringe til os på 20 24 7 24 7. Det lykkedes. Eller skriv til os på Facebook. Om en halv time så får vi besøg af Peter Mose. Han er kommentator, forfatter, og han ved en hel masse om politisk embedsmænd. Og vi skal tale med ham om, hvorfor det er sådan en god idé, at vi får flere politiske embedsmænd på Slotsholmen. Jeg vidste, det er en god idé. Jeg vidste, det er en god idé. I hvert fald har vi konstateret, at den nye regering har jo sådan set fordoblet antallet af politiske embedsmænd. Og forleden dag var der en artikel i Politico Berlingske, hvor at en hel masse kloge mennesker sagde, at det bliver fremtiden. Og han ved noget om det, og ham skal vi tale med om cirka en halv times tid. Men vi skal have nogle lyttere aktiveret her, og jeg håber, at der sidder en masse glade SF'ere ude i landet klar ved telefonerne, for måske så kan de hjælpe os med at få en forklaring på de nye vinde. Der er nemlig et par mundre sager her fra SF i den seneste tid, som vi godt vil snakke lidt om. Jamen altså, vi var jo nogle stykker, der faldt ned af stolen her forleden dag, da vi sådan... ja, man surfer rundt på nettet, det er jo sådan noget, vi gør, ikke? Og så pludselig så faldt jeg over sådan et jobopslag fra SF's folketingsmedlem, der hedder Özlem Sara Cekic. Hun søger en praktikant. Det var måske noget for dig, Torben, hvis radiobranchen... hvis det ikke rigtig går med radiobranchen. Hvis jeg skal tilbage på overførselsindkomst. Ja, det er det. Fordi altså, hun søger en praktikant, hvor at man skal have indsigt i det hektiske liv på Christiansborg og lære lidt om de politiske arbejdsgange i et regeringsparti. Og det er en unik mulighed for at bidrage med input til SF's politik. Og man får en masse praktisk erfaring og indblik osv. osv. I de politiske processer, og man kan få lov til at politikudvikle. Og man får faglige netværk. Det lyder fuldstændig som en almindelig stilling. Og så er der det interessante. Hvor meget tror du, man får for at blive praktikant hos Özlem Cekic? Jeg vil sige, altså en 35-timers arbejdsuge på et, hvad skal man sige, på et fagligt ret højt niveau, det er jo ikke bare sådan noget med at lave kaffe. Det er jo ikke sådan en erhvervspraktikant-stilling, så den må vel ligge, det ved jeg ikke, 16-18.000 om måneden eller sådan noget. 16-18.000? Ja. Hvad tror du, HK privat, de vil sige til det? Eller HK kommunal? Ah, det er sådan lidt under en kassedame, ikke? Jo, men 35 timer, det er jo næsten fuldtidsstilling. Ja. For en kassedame, vi får jo sådan 18.000 om måneden, og 20.000, gør det ikke det? Jo, hun skal få sig... Altså, man skal formentlig også have... Jamen, det er sådan en halvakademisk stilling i virkeligheden. Nå, men altså, skal vi sige, hvor mange hun får? Ja. 0 kroner. Men nej, det er ikke, man kan sige, at der er en vis naturlig økonomi i det, at den, der er så heldig at få stillingen, får hver dag en gratis frokost i Snapstinget. Og det kan man jo sige... Er det missarsik? Sidder hun så og underholder imens, eller hvad? Jeg tror, man i frokostpausen har fri, sådan at man kan sige, gå ned i Snapstinget og sige, jeg har gratis mad. Nej, er det ikke Morten Bødskov, der sidder derovre? Det er ligesom, når man blev praktikant i gamle dage ude på Centropa. Det var der en masse kritik af, at man lavede film med unge mennesker, som var runner, og de fik ikke noget som helst for at være med. Men de fik lov til måske at se Mads Mikkelsen trække en kop kaffe i automaten. Ikke? Og det var nok. Og det var der så en vis kritik af, fordi man synes, at det var at udnytte de her unge mennesker, de arbejdede gratis. Men det har vel altid været sådan, at hvis der er noget, man... er brændende interesseret i, så skal man da ikke nødvendigvis have penge for det. Verden er simpelthen foranderlig, eller den er god at lave. Altså, Centropa er jo ejet af de der to tidligere kommunister, Lars von Trier og Peter Aalbæk Jensen. Det er jo så blevet kapitalister med tiden, ikke? Det er som man er i Kina og andre steder. Men alligevel, altså, min barnetro, var noget i retning af, at SF, det var sådan nogen, der gik på barrikaderne, hvis folk blev udnyttet, sådan, deres arbejdskraft blev udnyttet. Jo, men der kan man jo se... Men altså, det er åbenbart et princip, der kun gælder i U-landene og sådan noget. Nej, altså, jeg tror bare, at man skal se, at SF er jo i gang med en meget stor forandring hen imod realpolitik, og hvad skal man sige, drømmene om en bedre verden afløst for at være i den verden, der nu er. Og det med at være trainee og arbejde gratis, altså det har man jo gjort mange år. Det er så bare der, de rykker ind mod midten igen. Men tror du bare, at prisen er, at det er, at man får det der hektiske liv på Christiansborg, og nu man nu er blevet et regeringsparti? Altså når man er blevet regeringsparti, så kan man godt opføre sig på den her måde. Altså. Det kan man jo så stille et spørgsmål om man kan. Altså, jeg synes, altså, jeg har personligt ikke noget imod det. Altså, det, jeg måske i den her uge finder mere spektakulært og underholdende, det er så, at Enhedslisten, som jo er et parti med i hvert fald med en revolutionær baggrund, nu har bevilget 1 million kroner i lønforhøjelse til kongehuset. Og det kan man sige, det er nye tider. Altså, det, der foregår under de røde faner, det er ikke... Det lever ikke helt op til forestillingen om det længere, vel? Jeg synes også, det er utroligt betænksomt, at Enhedslisten, det kongelige danske Enhedsliste, nu har vi haft det kongelige danske Socialdemokrati, nu har vi kongelige danske Enhedsliste, de betænker Amalienborg-familien med 1 million kroner. Når man tænker på, at der tager overenskomsterne her til foråret, der siger man allerede, at alle de der mennesker, der skal for forny deres overenskomster, de skal ikke regne med at få nogle flere penge. Men Amalienborg, de får en million ekstra, og det er så oveni de knap 172 millioner kroner, som dronning Margrethe får. Og så er der også lidt til prinserne. De får sådan i runde tal 25 millioner kroner hver til at holde sulten for døren. Jeg synes, det er svært at helt at præcisere, hvad det er, der foregår, men det kunne jo være, at der var nogen ude blandt lytterne, som har et godt bud på de her sager, og det vil vi meget gerne høre jeres mening om, og derfor er I jo så sædvanligt meget velkommen til at ringe ind på 20 24 7 20 24. Jeg har traditionen tro sagt telefonnummeret forkert. Det er 20 24 7 24 7. Og gentager du det lige kort, hvad? 20 24 7 24 7. Så hører vi meget gerne fra. Men det er jo ikke alene. Altså nu sidder du jo også her som... Men jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til det der med SF, fordi det er jo rigtigt, at det der med at have ulønnede praktikanter, det har man også i Udenrigsministeriet. Det har Venstre også. Ja. Det har de konservative også. Det har alle partier. Men hvem er det, der er ude og på barrikaderne, når for eksempel nogen har au pair-piger ansat? Altså, de får i det mindste løn som au pair. Hvem er det, der er ude og råber og skrige, hver gang der er nogen, der bruger østarbejdere og underbetaler dem? Det er SF. Så det forekommer mig noget hyklerisk, at de så har den her holdning. Men det kan selvfølgelig være, at der er nogle af lytterne, der synes, at det er helt okay og har en kommentar til det. Så hører jeg for gerne fra jer. Altså, jeg vil så sige, hvis jeg var lytter og SF'er, så ville jeg måske have lidt svært ved at forklare det. Men vi håber stadigvæk på, at der er hjælp blandt lytterne, eller altså, ja, enhver kommentar. Men nu kan du godt sidde der og gøre dig lystig over SF, og altså, jeg kan jo så også sidde og gøre mig lystig over, at dit parti, dine meningsfæller, som i en hel valgkamp skreg, at Danmark ville gå under, hvis der var bare blevet indført en ny, en hvilken som helst form for ny skat. Det var mantraet. Ja, det vil undre mig lidt, fordi de har jo selv indført skatteafgifter. Ja, men er det så ikke lige så hyklerisk, at nu begynder de Venstre så pludselig at vise stor forståelse for nye skatter? Ja. Hvad kan du forklare det? Altså, er det ikke lige så svært at forklare, som hvorfor SF går ind for gratis arbejdskraft og fyrer folk på barsel? Og... Man kan i hvert fald sige, at hvad er officiel politik her? Altså indtil i går, der ville Venstre ikke være med til at hæve nogen skatteafgifter. Løsnet var, det må ikke blive dyrere at blive dansker. Og så kan man så læse i dag i avisen, at Løkke nu siger, at han vil godt være med til at hæve nogen skatteafgifter. Og det vil sige, han vil også stemme for finansloven. Det vil han heller ikke for 48 timer siden, eller for 24 timer siden. Så han er åbenbart også omskiftelig på det her område. Man kan så sige, at han har ikke haft den der position så længe. Det er sådan nogle måneder, han har måske haft, siden valget faktisk. Hvorimod SF, tror jeg, har haft det synspunkt, de har haft ganske længe. Og Enhedslisten har haft det synspunkt ganske længe. Men hvorfor gør Venstre det her? Jamen, jeg tror, vi må ty til, hvad skal man sige, de der fortolkninger af, at det handler om taktik. Altså, det handler om, at hvis Venstre maler sig op i et hjørne, nu har regeringen fået finansloven igennem Enhedslisten. De har fundet pengene. Det, de egentlig er tilbage med finansloven, det er sådan at finde ud af, hvad skal vi bruge pengene til? Og der er flere forskellige bud. Og det ved regeringen godt nu. Og så starter spillet sådan set, jamen hvad så? Hvad skal vi så bruge resten af folketingsåret til? Skal vi stå over hjørnet og være sure? Eller skal vi være konstruktive? For hvis vi ikke er konstruktive, så spiller man jo et kort i hånden på finansminister Bjarne Corydon, hvor han vil sige, æv bæv, Venstre er sure, de har tabt regeringsmagten, og nu surmuler de, fordi de sidder over hjørne, og de er ukonstruktive. Og så er der måske nogle midtervælgere, som siger, ah, det er også for galt. Så derfor, for dansk politik handler om kampen om midten, tilsyneladende. Jo, jo. Så det her ser jeg som lykkes forsøg på at erobre midten. Må jeg så ikke spørge dig om noget? Altså, det er ikke engang 2 måneder siden, vi har haft et folketingsvalg. Og det, vi er ude i nu, det er sådan at erobre midten og sidde og snakke om nogle bevægelser, der er formentlig næsten 4 år til næste folketingsvalg. Altså, er det ikke kun sådan nogen som dig og politiske nørder, der sådan sidder og går op i den slags ting sådan fra uge til? Tror du ikke, at de folk, der sidder ude i taxaerne og rundt omkring på arbejdspladserne, og altså, at det er fuldstændig uendelig ligegyldigt, hvad der foregår rent taktisk? Altså, Okay. Altså, men for at kunne vinde et valg, så skal man jo have en strategi. Altså, jeg synes, alle skulle tænke på tilbage til det folketingsvalg, vi netop har overstået. Jeg tror, alle, der læste meningsmålinger, dem er der jo nogle stykker af, de regnede med, at de røde ville vinde den her sådan ret sikkert. Og da vi så nærmede os valgaften, så var det 17.000 stemmer, der skilte de to blokke. Og det siger bare noget om, at det er tæt løb, og det er de små marginaler, og så gælder det jo altså om at have den rigtige strategi, og ikke... Altså, politik er et fravalg af mere end et tilvalg. Nå, nu skal vi høre, hvad Bjarne Lehmann i Hårby på Fyn har at sige til os. Kan du høre mig, Bjarne Lehmann? Ja, det kan jeg da. Ja, ja. Ja, hvad har du på hjerte? Nå, men det var, fordi jeg sad bare og hørte jeres indslag om praktikanter til... Ja. SF og sådan noget, så sad jeg bare og tænkte på, at det falder jo meget godt i tråd med, hvad SF er, så deres stilskift, om man så må sige, men at de starter med de dårligt kom i regeringen før, så fyrer de 3 gravide kvinder, og samtidig sidder de og råber op om, at vi har arbejdsløshed, og så vil de selv have gratis hjælp ind og sådan noget. Og hvis folk skal arbejde 35-40 timer om ugen som praktikant, så var det nok lidt rimeligt, man gav med en løn, der var til at leve for hver forfølge, så er det jo ligesom om, at så undergraver man dybest set det arbejdsmarked, man forsøger at få op at stå. Men så kunne jeg da godt tænke... Det er det, der trigger mig lidt. Ja, jamen, det kan jeg, men når det trigger dig, altså, er du SF'er? Eller kigger du bare på dem? Om jeg hvad? At stemmer du SF, eller... Nej, det gør bestemt ikke. Nå. Så det er ikke... Jamen, altså, jeg har dybest set ikke stemt siden, at man kunne stemme på Knud Jespersen, så kan du selv regne ud. Ja, det er længe siden. Ja. Han døde mig bekendt i 1976 eller sådan. Ja, så kan du næsten regne det ud. Og for altså, dem, der ikke ved det, så skal Knud Jespersen, han var DKP-formand. Ja. Ja, det var han nemlig, ja. Så blev han afløst. Ja, hvem var det? Det var Ingemar Wagner, en kort årgang. Hans Jensen. Jørgen Jensen. Konstitueret og sådan noget, og så det senere var det Sol, der tog over. Ja. Da Sol så blev formet, så stod jeg i. Så du er simpelthen så rød, at du kan ikke finde noget at stemme på? Ja, det må jeg nok sige. Altså, det må jeg nok. Det bliver da ikke bedre efterhånden, som jeg siger, hvad de forskellige partier disker op med. Selv Enhedslisten, som siger ja til næsten ja, som helst. Ja, Kongehuset blandt andet. Ja, ja, blandt andet. De er meget morsomme. Og så laver de, de 400 millioner fra reklameafgiften, som de så overfører til grøn check med 200 og et eller andet kroner om året til folk, samtidig med de så hæver skatterne for... Nu er der måske ikke så mange lytterne, men du står så for en linje, der minder om den Harry Osborn. Han kørte, altså ham, som lavede Kommunistpartiet i Danmark, som var formand for Venskabsforeningen Danmark, DDR. Nej, jeg tror ikke, jeg står for den linje. Jeg står bare på den linje, at man har nogle holdninger, dem holder man ved. Og jeg mener, at SF har flyttet sig så meget for sine holdninger, og Enhedslisten også, så de typisk set er blevet sådan en lille afart af Socialdemokratiet, for at sige det lige. Ja, det kan jeg godt følge, men jeg kunne godt tænke mig at vide, om jeg sidder og taler med en mand, der hedder Bjarne Lehmann i Hårby på Fyn, som går rundt og drømmer om at indføre planøkonomi i Danmark, og måske få et stort, kæmpe stålværk der på Sydfyn. Det ville de da være frygtelig glade ved, efter det bliver nedlagt lige nu. Så det kunne jeg da sagtens gå ind for. Det må jeg da ærligt indrømme. Men det er jo ikke sådan, nej, tiderne skifter, og man mister også nogle gange ungdommens vågemod og sådan noget. Men jeg har da nok en holdning til, at jeg synes, jeg har et samfund, hvor man godt måske kunne fordele goderne lidt anderledes. Det må jeg da ærligt indrømme. Men der er bare ingen af de partier, der er på markedet for tiden, der gør det. Men omgås du nogen i Hårby og omegn, der mener det samme som dig, eller går du sådan helt alene rundt med den der ildrøde fane? Jeg tror, jeg går sådan lidt rundt i min egen verden og læser det, jeg skal læse, og det gør sig helt for mig selv stille og roligt. Men så holder du en daglig avis, er det arbejderen? Nej, jeg holder Fyns Stifttidende. Jamen, Fyns Stifttidende, den står jo for noget lidt andet, ikke? Ja, det må man sige. Ja, men jeg skriver også læserbrev til den, bare for at gøre mig opmærksom på, at jeg skal lige smide. Ja, altså, du lyder til at være i godt humør, selvom du har et ensomt politisk liv i Hårby med drømmen om planøkonomi. Jamen, altså, jeg flyttede til Fyn for nogle år siden fra København og har boet i København siden 52. Okay. Så det ikke. Men det var simpelthen det, der trækkede mig. Det var, hvor hurtigt nogle partier flytter sig fra deres holdninger til noget andet. Og når man samtidig snakker om, at nu skal alle mennesker, vi skal i arbejde, vi skal sætte penge ind til valg, og så samtidig adverterer man om gratis arbejdskraft, så hænger det bare ikke sammen på sit liv. Hvad arbejder du med? Jeg arbejder ikke mere. Jeg har arbejdet i Danmarks Radio i 49 år. Okay, så er du på efterløn, eller stil. Hvad? Jeg er pensionist nu. Du er på rigtig pension, simpelthen? Jeg er rigtig pensionist, ja, det er jeg. Så derfor kunne jeg også godt følge det der, da I var pensionsgruppe med alle de der praktikanter. I praktiserer Danmarks Radio jo også. Det er jo gratis arbejdskraft, man trækker ind. Ja, det kan jeg nemlig huske i min tid i Danmarks Radio. Der havde jeg to praktikanter. En fra universitetet, der var meget, meget dygtig, og så en fra Journalisthøjskolen, som var knap så dygtig, som fik løn. Ja, det er jo det, der er så underligt, ikke? Og så havde alle de der, som var færdiguddannet, så havde de nogen til at gå bæredagstasker, der stod DR på de der gode canvas-tasker og sådan noget. Og så var man lille de fornemme. Så det kender jeg godt til det her system, men det var ikke det, der trækkede mig. Det var bare, at partier, som går ind for, at vi skal skabe arbejdspladser, kan i hvert fald anstændigvis ikke søge om gratis arbejdskraft. Godt. Jamen, du skal have mange tak for samtalen, Bjarne Lehmann. Det var så lidt. Ja. Men det var så lidt. Hej. Det var en gammel kommunist. Ja. Vi hørte der. De findes jo endnu. Ja. Der er ikke mange af dem. Tilsyneladende. Jeg troede ellers, de havde meldt sig ind i Enhedslisten. Men der var en, der stod udenfor. Men der har jo også været nogle andre sager. Nordsøolien er kommet tilbage i fokus. Og det er jo lidt interessant, at vi i 2003, der indgik staten, det var da Ben Benson, hvis nogen kan huske ham, der var erhvervsminister, han indgik en aftale med Mærsk om Nordsøolien, der varer frem til 2042, altså om herrens mange år frem. Og nu siger regeringen, at de vil have et service-eftersyn i den her aftale. Og da jeg hørte det i går, så tænkte jeg, hold op, nu falder E.P. Møllers aktier på børsen. Det gjorde de jo ikke. Nej, de steg 20 kroner. Ja. Det er ikke ret meget, for aktien koster det omkring 35.000 kroner og sådan noget. Så 20 kroner er ikke ret meget, men så, jeg troede jo, den faldt, fordi hvis det er sådan, at der er noget om snakken her, så vil det jo sige, at staten ville få en hel masse af de der penge, hvis der var noget om snakken, at man kunne åbne den her aftale. Og så det tror aktiemarkedet altså ikke på. Altså alle de her investorer, de tror, at det er en fis i en hornlygte. Kortu er analytikeren. Hvad er det, vi ser? Er det det, man kalder for radikal symbolpolitik? Ja, altså det er jo interessant, at den energiminister, klima- og energiminister, vi har i øjeblikket... Martin Lidegaard, han var sådan set ordfører. Han var sådan set radikal forhandler på det her tidspunkt. Hvilket er utrolig interessant. Så hvis det er sådan, han har lavet en dårlig aftale, så burde han jo have vidst allerede dengang, kan man sige. Det kan jo så også være, at han virkelig vidste det. Ja, så har han så lige været uden for Folketinget nogle år, og nu kommer han tilbage igen, men pludselig vil han gerne det. Man kan da også godt forestille sig, at Bent Bentsen nok ikke har været verdens hårdeste forhandler i forhold til AP Møller, ikke? Ja, altså... Altså, Bent Bentsen havde vel nogle embedsmænd, og han havde vel også en Anders Fogh Rasmussen, han havde vel også en hel masse andre mennesker, der kunne hjælpe ham omkring det her. Og han havde ikke mindst Marianne Jelved og de radikale venstre, som jo skulle med den her aftale. Fordi det er jo ikke sådan, altså de borgerlige var jo snu nok. De ved jo godt, at hvis de skal lave en aftale, som skal holde til 2042, så skal de have mindst ét parti for den røde blok med. Og det har de selvfølgelig gjort. Og det er også derfor, at de radikale jo næppe kan løbe for den der aftale. Så det er radikalt symbolpolitik? Ja, det man spekulerer i, det er jo det der, det er, at Enhedslisten har stillet krav om det. At den her, man skal lave det her service-eftersyn. Og de er jo snu nok på Esplanaden, Mærsk og de der gutter. For de siger jo, jamen vi medvirker gerne til et service-eftersyn. Og vi konstaterer bare, at siger Mærsk-folkene, at aftalen den bliver overholdt til punkt og prikke. Altså hvis det er sådan, at de skal aflevere nogle flere penge den ene vej, jamen, så kommer der nogen den anden vej. Så de frygter ikke det her. Ja. Du lytter til Cordu og Steno her på Radio 24/7, og om ganske få minutter, så går vi i gang med programs sidste ret, nemlig en snak med forfatteren til bogen Javel, herr minister, Peter Mose. Ja, der var nok nogle af lytterne, der ville kunne genkende den her lille strofe fra den meget berømte, gamle, britiske tv-serie Yes, Minister. Og det er jo sådan set det perfekte oplæg til at have herr Peter Mose i studiet. Og Cordu, hvorfor er det det? Det er fordi Peter Mose og hans kone, de har fundet på en meget original titel. De har skrevet en bog, der hedder Javel, herr minister, meget apropos. TV-serien, som jo sådan set omhandler hele det der samspil, der er mellem embedsmændene på Slotsholmen i København, skal vi lige understrege. Vi sælger jo til hele landet og til Sverige. De centrale embedsmænd, centrale administrationer, det vil sige topembedsmændene på Slotsholmen og politikerne på Christiansborg. Der er et samspil der, som Mose og hans kone, der hedder Susanne Helund, og som Helund, som også er journalist, har beskæftiget sig utrolig meget med. Og nu har vi jo fået alle de her politiske embedsmænd i Danmark, og vi får endnu flere. Og nogle af sagkundskabens folk er sådan set ret enige om, at vi får endnu flere. Og så sidder jeg og tænker på, jamen, hvad skal der så ske med alle de der embedsmænd, vi har i dag? Gør de det ikke godt nok, og så videre? Det skal vi snakke om den næste halve time, og det er jo altså som sædvanligt muligt for jer lyttere at blande jer i debatten, og det kan I gøre ved at ringe på 20 24 7 24 7, eller skrive på vores Facebook, Cordua og Steno. Og Peter Mose, nu må vi jo snart høre, hvad du vil sige. Altså, den her udvikling med, at der kommer flere og flere politiske embedsmænd, Altså, betyder det et endeligt for den der egentlig ret stolte danske tradition, vi har med, at en embedsmand er en ubestikkelig, urørlig mand, der går i arv fra regering til regering? Der er vi slet ikke endnu. Jeg ser for mig en udvikling, hvor vi sådan over et par regeringsperioder, altså ikke inden for det nuværende, får lidt flere. Men jeg understreger lidt flere. Vi har stadigvæk en ryggrad på Slotsholmen, og det er embedsværket. Så man skal heller ikke overvurdere betydningen af de her fremmede fugle, som flyver ind over Djøfland i øjeblikket. Vi har stadigvæk en kerne af embedsmænd, som stadigvæk vil være hukommelsen, som vil være dem, der kan sagerne, dem, som kan kontinuiteten, dem, som er klar med skuffeplaner, dem, som er klar med velkomstpakker til et nyt regeringshold, dem, der er proaktive. Og det vil også stadigvæk være sådan, at når en minister har nogle meget komplicerede spørgsmål, det kunne være med Nordsøolien, som vi lige har hørt om, jamen, så kan de her politiske fremmede fugle måske svare på spørgsmål 1, 2 og 3, men lige så snart man kommer til det komplicerede spørgsmål 4 til 10, det faglige, så må ministeren ned i embedsværket, fordi der er det dernede kompetencen ligger. Så det store spørgsmål er, om de kan komme til at samarbejde. Der er jo helt sikkert en stor modvilje hos ham her, Sir Humphrey, fra den her tv-serie. Han vil jo stadigvæk helst være ministerens første elsker, altså den, der er hovedrådgiveren, den, som er adgangen til systemet. Og han vil jo nødig have sådan en kong Gullerod, sådan nogle kong Gullerødder ind, og komme tættere på ministeren og tættere på systemet end ham selv. Så det handler om samarbejde, men det handler sørme også om en masse modstand, man kan komme til at generere. For lige at perspektivere lidt om, hvor mange politiske embedsmænd vi har i Danmark i forhold til udlandet, så har vi nogle tal her, og de er fra 2004, så de er ikke sådan helt opdateret. Men altså i Danmark i 2004, der var der 14 særlige rådgiver eller politiske embedsmænd. Altså dem, der kom med ministeren og går med ministeren. Præcis. Det er sådan nogle, som folk kender som Michael Christiansen, der hang bag få. Præcis. Så nu hedder han Noah Redington og sådan nogle. Og i Norge, der havde man på samme tidspunkt 59. Altså Norge, som er jo et sammenligneligt land, kan man sige. Og i Sverige, hold nu godt fast, 135. Mm-hmm. Det vil sige, det er 10 gange så mange i store træk. I Storbritannien, det er så et tal fra 2002 til 3, der er det 81. Så det er sådan, det er endnu større land end Men det er svært at jo næsten sammenligne. Det er jo da kun et par millioner større end os, ikke? Mm-hmm. Netop. Men det er jo et helt andet system, man har i Sverige. Ja. Det er jo den der med, at når regeringen går, så går hele embedsværket også, eller det meste af det, ikke? Mm-hmm. Er det der, vi skal hen, eller skal vi prøve at holde fast i den der klassiske danske tradition? Jeg tror, vi skal tage det bedste fra begge verdener. Vi skal også lige, nu vi hører om lidt internationale statistikker, hver eneste gang Verdensbanken laver statistikker over korruption, så bonger danske embedsmænd og dermed de danske myndigheder op som en klar nummer et, altså som nogle myndigheder, man kan stole på, som ikke er korrupte osv. Og det tror jeg, vi skal holde fast i, altså at vi har et embedsværk, som fortsætter, som her i Danmark, de tænker jo meget økologisk, de her embedsmænd. Altså, de vil gerne være genanvendelige. Økologisk? Ja, de er meget økologiske. Ja. Er det ud fra det der begreb med, at regeringer kommer og går, men embedsværket består? Så står der jo et hold af dygtige embedsmænd klar til den nye regering, og nu har farverne så skiftet, og de har altså en evne til at læse sig ind på for eksempel regeringsgrundlaget, da Ole Sohn, han startede her som Danmarks nye vækstminister, jamen der stod departementschefen i løbet af få timer klar med en velkomstpakke. Værsgo. Der forklarede, hvad det var, Ole Sohn havde fundet på. Ja, det var lige før. Altså i hvert fald folder det ud, og allerede Han har bedt sin koncern, om du vil, altså ministeriet, altså departementet og styrelser, komme med nogle fortolkning af, hvordan skal det her regeringsgrundlag udmøntes. Mm. Så det vil sige, jeg ved, at Ole Sohn blev positivt overrasket. Hold da op, sikkert der en service. og det gør dem jo trygge. Samtidig gør dem jo afhængige. Og så er vi tilbage med det der med modstande. Altså, hvis man skal jo ikke udfordre embedsværket for voldsomt med for mange af de her politiske embedsmænd, fordi så kan man komme i modfase med systemet. Ikke at de er illoyale, det er de aldrig. De er dybt loyale, men du kan være loyal 70% og 80% og 100%. Så kæmper de for deres minister. Så det er nogle hårde, fine balancer, man rører ved her. Så det handler om at finde det rigtige mix, og det er jo det, man eksperimenterer med. Vi skal også lige huske, at det her det er jo ikke noget nyt. Anders Fogh Rasmussen helt tilbage i 80'erne, da han var skatte- og økonomiminister, der lavede han jo et skattepolitisk sekretariat. Der var der headhunter på dengang, det har man glemt i dag. Mm. Hvor han fik nogle ærkeliberale hjerner ind. Fremmede fugle, som skulle sidde der og støbe kugler. Det gav jo en masse ballade i forhold til Finansministeriet. Men her havde vi det altså var deres domæne. Det var deres domæne, og det her skattepolitiske sekretariat, det blev kaldt SS, meget smagfuldt, af embedsværket, hvis I forstår. Fordi man lige pludselig over i den røde bygning, hvor budgetbisserne holder til, fandt ud af, at man havde et skatteministerium, som ikke bare udskrev blankochecks. Det havde de været vant til under Socialdemokraterne osv. Lars Løkke lavede jo et velfærdspolitisk sekretariat, da han var indenrigs- og sundhedsminister. Han forsøgte i hvert fald. Det gav så nogle udfordringer. Han ville jo så gerne have nogle liberale hjerner ind. Det lykkedes ikke rigtigt. En af dem sidder i CEPOS i dag. Så bare for at lige sige, det her er ikke noget nyt, men det giver nogle problemer selv for en stærk minister. Så det er med at finde balancen. Men sådan lige af hensyn til lytterne, som jo måske ikke lige farter rundt i de der kontorer hele tiden. Nej. Altså i din bog, der beskriver du et møde mellem, jeg tror det er Rikke Vilshøj, som dansk integrationsminister, der skal mødes med sit svenske kollega, og hun møder op med en embedsmand, og overfor hende sidder den svenske delegation, som så består af 7 mennesker, som alle sammen er politisk udpeget. Ja, bortset fra en. Der sidder nemlig en klassisk embedsmand yderst, og han prøver lige at have fast i bordkanten, ikke? Han repræsenterer jo fagligheden. Alle de andre, altså der skal I forestille jer, der sidder Rikke Vilshøj og hendes departementschef, Klaas Nielas i øvrigt. Og så over for en minister med samme ressort, stort set, samme ansvarsområde med andre ord, der sidder et par statssekretærer, jeg kan selv vende tilbage til, hvad det er for nogen, så sidder der et par politiske rådgivere, så sidder der selvfølgelig også et kommunikationsmenneske. Og så yderst, der sidder den her arme embedsmand og repræsenterer fagligheden. Og pointen med historien er jo, der vil i hvert fald en departementschef sige, jamen jeg repræsenterer begge ting. Jeg kan både det politiske og det faglige. Hos mig får ministeren en integreret rådgivning. Altså, at jeg giver ministeren de råd, som ikke dem, han beder om, men dem, han har behov for. Og der er pokkers til forskel. Mm. Fordi man har samtidig det der faglige anker i sin politiske rådgivning. Og det er jo det, der er kritikken, eller i hvert fald risikoen ved de her politiske kabinetter, at de ikke giver ministeren de råd, han har behov for, men dem, han beder om. Ja. Så det er ikke enkelt, det her. Nej, men så siger jeg må da sige, hvis jeg skulle sidde ved sådan et møde der, så tænker jeg, hold kæft, den ene side har 2, og den anden har 7. Ja. Nøj, hvor ville man komme hurtigere igennem det, hvis der kun var 2 på hver side af bordet, ikke? Jamen lige præcis. Det er vanvittigt tungt, og er det der, og det bliver det uvæsentlige, der kommer til at fylde noget. Jeg spørger bare dumt, altså. Men samtidig ved vi også, at hvis vi snakker om demokratiers måde at arbejde på, så vil Danmark og Sverige da sikkert kæmpe om kap med hvem, der har det fedeste demokrati i verden, det mest velfungerende, det mest åbne. Svenskerne er jo heller ikke ligefrem korrupte, vel? Nej. Og det er også sjovt, hvis vi sammenligner med Norge. Jeg havde nogle sjove tal der. Norge og Danmark er jo gamle rigsfællesskab. Det er meget interessant, at de to politiske systemer har udviklet sig så markant forskelligt. Jeg kender ikke rigtig forklaringen. Måske har det norske Arbejderpartiet været stærkere, og specielt efter besættelsen, end Socialdemokraterne herhjemme jo, som ligesom havde en del af en aktie i hele samarbejdspolitikken. Der kan være mange lokale forklaringer, men det er interessant at se, at to broderfolk har udviklet sig så forskelligt. Det er jo, I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7. Hvis I har spørgsmål til Peter Moser eller os andre, vi diskuterer politiske embedsmænd versus centraladministrations neutrale, uhildede, loyale embedsmænd, så ring til os 20 24 7 24 7. Jeg tror, jeg har lært det. Jeg siger hele tiden forkert, men denne gang skulle det være rigtigt. Når man nu har hørt mange af de historier, der har været med de her særlige rådgiver, der glad og fro skal ind i ministerien og hjælpe ministeren i sin daglige dont og så videre, så møder de jo disse embedsmænd, som jo ikke altid står med dem med åbne arme og siger velkommen til de hellige haller. Der har man hørt drabelige historier om, at folk er blevet lukket ind på et meget koldt og viseagtigt kontor med hvide vægge. Eller nede i kælderen. Eller nede i kælderen, hvor der er koldt, og hvor der er skruet helt op for varmen. At det afhænger meget af, hvordan ministeren reagerer på det her. Altså, hvis ministeren siger, at den her særlige rådgiver, han skal have adgang til alle møder, alle papirer, alt, som jeg skal vide, det skal han vide. Det skal ministeren sige fra dag 1. For dag 1. For hvis ikke det sker, så bliver man krullet sammen og smidt over et hjørne og skriver læserbrev. Det er i hvert fald en risiko. Altså, så kan man sidde og plante historier til Berlingske Tiden og sådan noget. Man er slet ikke med inde i, det, hvad skal vi sige, magtens maskinrum. Så det er helt afgørende, at ministeren siger, ham her, nu er der så flere i nogle tilfælde, de er altså vigtige. Og det, jeg vil sige med Sir det, Humphrey. Det, jeg vil sige med det, det er jo, at når man siger en særlig rådgiver, så er der meget stor forskel på dem. Altså, nogen kan have meget indflydelse i virkeligheden, og andre, de er sådan set reduceret til læsebrevskribenter. Er det ikke korrekt? Det er fuldstændig rigtigt. Jeg skal lige sådan prøve at tegne landskabet op. Altså, hvad er det for nogle arketyper? Ja, lad os få det. Nu vil jeg ikke nævne navne, men altså, grundlæggende har en minister jo brug for 3 arketyper. En kloge åge. Jeg kan vende tilbage til, hvad det er for en størrelse. En forbindelsesofficer, det siger næsten sig selv, det er en, der kan partifarvens og partiets sjæl, og som kan være ministerens bindeled til baglandet. Og så endelig sådan en grædekone. Grædekonen, det er sådan en, som ministeren kan læne sig lidt op af, når livet går vedkommende imod. Altså, det er synd for dig. Ja, som bærer mappen, og som har sådan nogle meget siger, gode... Siger, vil du have en træve? Ja, sådan noget der. Og det er embedsværket sådan set rimelig glad for at slippe for. Ja. Men så er det ham der kloge. Og det er jo ham, man, som jeg ser det med den nuværende regering, prøver at styrke. Altså klogen, det er ham, der kan regeringsgrundlaget, kan de underliggende papirer, måske har været med i nogle af processerne. Altså kan regeringens og partiets politik, og dermed kan lægge politisk tryk på systemet. Og som kan i virkeligheden kan gøre ministeren overflødig, for han kender holdningerne og kan faktisk stoffe bedre. Ja, nu kører du den lige langt nok ud, ikke? Men... Nå, men det er stedfortræderen, ikke? Jo, det er det jo ikke, når vi taler om ministeransvar og den slags. Ikke? Men, du skriver i din bog, at der er flere og flere embedsmænd, der tager flyet til Bruxelles i stedet for ministeren. Det er jo sådan det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja, det er embedsværket, der gør ja. Det. Det gør de i dag. Det gør de i dag. Og de møder sådan nogle kloge over dernede, ikke? Mm. Nyrup, han forsøgte jo også lidt med nogle kloge over. Det slap han ikke særlig godt fra. Så kommer Fogh, som siger, ej, jeg skal i hvert fald have nogen, der forstår medierne. Og så fik han jo Michael Christiansen, som du selv nævnte. Altså de der typer, som er dybt professionelle. Jyllandspostens Christiansborg-redaktion. Hvad hedder Nyrups kloge? Er det Peter Mogensen? Det skal jeg ikke kunne udtale mig om. Men det jeg ligesom ser her med Helle Thorning-Schmidts regering, der forsøger man måske at kombinere de to verdener. Altså nogen, der er rimelig politisk kloge, og nogen, der forstår medierne. Det har aldrig været en socialdemokratisk paradedisciplin, det der med at forstå medierne. Men lad os nu se, om de har fået et stærkt hold den her gang. Jeg har observeret, at forskellen på den her regering og den forrige regerings særlige rådgiver, det var, at dem, der kom ind med få, det var de der, der kunne noget med medier. Det kunne de. Og mange, meget få af dem havde den der partipolitiske bagage. Mm-hmm. Hvorimod de her folk... De er stort set alle sammen rundet af den socialdemokratiske bevægelse, ja. Og de har alle sammen været på... Og SF og hvad de ellers hedder, ikke? Og de har alle sammen været på holdet, mens de partierne har været i opposition. I regnvejr og slud. I hele... Altså, din del af projektet, kan man sige. De har været med der også, da det var træls. So they're not in it only for the money. De er in it for good, altså med hud og hår. Og hvilke fordele er der ved det, og hvilke ulemper er der? Ja, ulemperne er jo netop det, at de måske ikke siger ministeren imod, når der er brug for det. Det er jo det, der ligger i den klassiske embedsmand. Han skal jo give den der djævelens advokat den 360-graders analysen og har roen og sikkerheden til det, fordi han kan ikke på den måde blive fyret. Ja. Du, i og med, at du kommer ind og ud med ministeren og kan fyre sig ministeren, bum, jamen så er du jo karrieremæssigt lidt afhængig. Så det skal jo være en minister, som tåler modsigelse og ikke bare vil have bekræftelse. Så det er et af risikomomenterne ved det. Altså, man får ligesom lidt mere af det samme uimodsagt, ikke? Altså, prøv at forestille dig, Nien Hansen, dengang han var justitsminister under Tamilsagen. 5 KU'er omkring ham, ikke? Der har bare sagt, yes, Nien. Go for it. Go for it. Mm. Jamen, hvor havde vi så været henne? At det kunne næsten ikke gå værre, end det gik. Men bare for at sige, man styrker jo ikke nødvendigvis den politiske rådgivning ved at få politisk rådgiver ind. Nå, så kan det handler jeg om personer, det handler om relationer, det handler om akademisk bagage, det handler om mod, det handler om transparens og åbenhed. Mener du så, at der er en risiko for, hvis vi nu... Fordi der er nogen, der taler om, at der kommer sådan en revolution på vej i centraladministrationen, at man får flere særlige rådgiver ind. At det bliver sværere for nogen at sige nej til ministre? Altså, du nævner til Tamilsagen. Men er der ikke nogen mekanismer nedad i systemet? Altså, disse særlige rådgiver er jo heldigvis begrænset af, at de har jo ikke nogen instruktionsbeføjelser. Nej, det har de ikke. Så helt galt kan det jo ikke gå. De har netop ikke instruktionsbeføjelser. Hvilket betyder, at de kan ikke sige til embedsmænd længere nede i rækken, gør lige det og det. Det er stadigvæk kun departementschefen, der kan det. I modsætning til den her statssekretær fra Sverige. Han har jo instruktionsbeføjelser, ikke? Mm. Og hvad er det for en? Jamen, det er typisk en, som kommer fra partiet, eller en interesseorganisation, altså fra bevægelsen i det her tilfælde, ikke? Og som så kommer ind og skal lægge tryk på systemet, og kan instruere systemet, og som så får en godbid bagefter. De har jo et helt andet karrieresystem i Sverige, altså det er jo sat virkelig i systemet, har været det i årtier. Altså, så kan du blive direktør for Systembolaget. Ja, meget så på. Ja. Eller ambassadør i Øver Volta, eller sådan noget. Og de der exit-muligheder har vi jo ikke i Danmark endnu. Og det begrænser jo måske også, hvad skal vi sige, udbuddet. Ja, man bliver medlem, altså, man bliver spidskandidat til Europaparlamentet. Ja. Men altså, det er bare for at sige, der er jo endnu ikke bygget så meget prestige op omkring det her, som for eksempel EU-systemet, altså har været nede i en kommissærstab, det er jo stærk karriere fremmende, og så kan du få en meget fin stilling bagefter. Hvor det her, altså, der ryger du jo ud, og hvor ender du så henne? Så der er mange lag i det her. Ja, det kan jeg høre. Er det de rigtige, vi får? Men nu vil jeg stille dig et spørgsmål, som jo faktisk ikke længere er helt så hypotetisk som for bare et halvt år siden. Altså, vi ser regeringer i Grækenland og Italien, som bliver afløst af teknokratier. Ja. Hvis man nu forestiller sig, at EU og Danmark og det hele, det går sådan nogenlunde, at de skinner, vi er på vej af sådan stabilt nedad. Ja. Og vi så siger, nu når vi i samme situation i Danmark. Politikerne er for bange for at gennemføre det nødvendige i Danmark, ja. Så de må give op og overlede det til embedsmændene. Ja. Hvad vil du så helst have, et teknokrati efter svensk system, eller efter et dansk system? Jeg sidder og tænker, hvis det kommer dertil i Danmark, så vil jeg gerne have de der fuldstændig iskolde embedsmænd, som er totalt anonyme, som kan alle sagerne, som handler udelukkende ud fra fornuft, og ikke sådan et hold af sådan nogle medløbere. Hvad vil du have, et svensk eller dansk teknokrati? Hvad er bedst? Jeg sværger til det danske. Altså, det må jeg sige. Jeg synes, der er meget godt i det danske system, og det skal vi altså huske at bevare. Altså først og fremmest det der med, at embedsmændene, de står simpelthen klar fra dag 1. Og det er ikke engang fra dag 1, det er fra dag 0. Altså når man tænker på de regeringsforhandlinger, som foregik ude i det der berygtede tårn på Amager, så sad embedsværket jo, det er der ikke så mange journalister, der ved, men de sad jo som bisidder. Statsministeriets departementschef var jo bisidder, venligt udlånt af forretningsstatsminister Lars Løkke, og håndbar papir ind, det gjorde Finansministeriets departementschef også, det gjorde Michael Dittmer, Ole Sohns departementschef også, og de får jo, hvad skal vi sige, en realisme ind i tingene, og de får tingene til at fungere med det samme. Men har man ikke det i Norge og Sverige ved regeringsskiftet? Jo, altså, jeg vil hellere tage USA, hvor vi har, altså, jeg synes, USA, det er et af de som svar på de spørgsmål. Det er et af de mest ineffektive politiske systemer, der overhovedet er på kloden efterhånden. Ikke? Lad mig bare tage et eksempel. Da Obama skulle have sine politiske embedsmænd på plads, de skulle godkendes i kongressen, i hvert fald nøgle embedsmænd fra Finansministeriet. Midt i under en krise. Midt under en krise. Det hele rasede, Jarl, ikke? Altså, verden var at lave. Det tog Obama op til halvandet år, efter han blev præsident, og få de sidste godkendelser på plads. Herhjemme er man klar fra dag et. Det er sgu effektivt. Undskyld mit franske. Ja, jamen, altså, jeg bliver jo helt glad for at være dansker lige nu. Ja, det så. Synes jeg, du skal være. Altså, fordi, også, fordi det viser sig, man kan jo se, at når der kommer et regeringsskift, så selv hvad der er blevet sagt, så er det ikke så dramatisk andet, det der bliver gennemført. Og det er måske også, fordi der sidder nogle... Altså, så nærmer vi os jo, at virkeligheden er faktisk ret tæt på yes minister, ikke? Fordi de er jo dem, der ved mest om det. Jamen, og det gør jo, at politikerne, de driver den nødvendige politik. Godt hjulpet af Sir Humphrey der. Men. Og man skal bare bruge lidt andre ord. Altså, hvis man sådan er interesseorganisation, så skal man måske ikke tale om energioptimering. Det er sådan lidt nålestribet venstre-konservativt udtryk. Så skal man bare sige bæredygtighed. Men det er jo... Med nuancer, sådan den samme politik, ikke? Og det er jo takket være embedsværket, og så selvfølgelig fornuftige interesseorganisationer. Så bliver den nødvendige politik drevet herhjemme, og det er et fantastisk, og det er derfor, humlebien kan flyve. I lytter til Radio 24/7. Programmet hedder Cordua og Steno. Hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål til Peter Mose om embedsmænd, politikere og så videre, så ring endelig på 20 24 7 24 7. Det var det. Nu har Peter Mose jo sådan nærmest kanoniseret det kongelige danske centraladministrationsapparat og departementscheferne. Men lige i øjeblikket er der jo en sag om hvor en departementschef i Skatteministeriet, han hedder Peter Loft, er kommet i fedtefaget. Sådan kunne det i hvert fald godt se ud. Og det er jo ikke, fordi der er så mange kendsgerninger i sagen, men det har i hvert fald sat lys på, eller der er i hvert fald kommet fokus på, hvor langt sådan en embedsmands loyalitet rækker i forhold til at betjene en minister. Mm. Det er i hvert fald den anklage, der er rejst. Og kort fortalt, så handler det jo om, at anklagen går ud på, at har departementschef Peter Loft blandet sig i sagsbehandlingen af Thornings, altså hele Thorning Schmidts og hendes mands skattesag. Ja eller nej. Og hvis han har gjort det, og det er ingenlunde bekræftet, eller der er nogen beviser for det, så er spekulationen eller anklagen, handlede han per ordre fra daværende skatteminister Troels Lund Poulsen. Igen, har han straks sin loyalitet set mere end rimeligt. Det finder vi ud af, når nogle af de her, altså den embedsmand, der har behandlet sagen, det er Skat Københavns chef, der hedder Ejgil Andersen, og han skal så redegøre for, hvad der er sket på de der 5 møder, som åbenbart, at Peter Loft har deltaget i. Og nogen vil mene, at Peter Loft som departementschef har kigget Ejgil Andersen over skulderen for at sikre sig, at den her sag blev... Hvad hedder det, behandlet korrekt fra starten af. Der er så andre, der mener, at han kan have andre motiver. Når du ser sådan en sag, hvad tænker du så? Nu vil jeg ikke forholde mig konkret til det, men jeg vil prøve at tale lidt om de principper, der er i spil her. Man skal forstå embedsmandens DNA. Og nu bliver det måske lidt kompliceret, men der er sådan 4 pixie-regler, som en embedsmand skal kunne, selv hvis han bliver vækket klokken 3 om natten. Og det er noget, man lærer på politologi, altså statskundskab, og det er noget, man lærer på jura. 1. Det skal være lovligt. Du må ikke begå ulovligheder, og du skal sige nej til din minister, hvis han vil begå ulovligheder. Og hvis han ikke hører, så skal du orientere statsministeriet. Det er læren for Tamilsagen. 2. Sandhedspligten. Det vil sige, at du skal tale sandt. Du må ikke lyve. 3. Fagligheden skal være i orden. Nu begynder det at blive lidt mere svært, fordi hvad er faglighed? Jo, der er nogle normer for faglighed. Punkt 4. Du skal være partineutral. Så den her sag handler om 3 af de fire pixie-regler, nemlig sandheden, lovligheden og så partineutraliteten. Det er sådan, hvis man koger det ind til en bouillon-terning, uden jeg forholder mig konkret til, hvad han... Men det, og det er derfor, den er så principielt interessant, ikke? Fordi det, jeg sagde med vilje, det er det, man lærer på studierne. Det er det, der står i tekstbøgerne. Men det er jo noget, der er under pres, og det har det været længe. Det er ikke noget, der bare er kommet under Fogh og Løkke-regeringen. Sådan var det også under Nyrup. Det var noget, der startede allerede tilbage i 80'erne. Og hvad er baggrunden for hele den her udvikling? Jamen det er, ja, der skal vi faktisk helt tilbage til 70'erne. Nu begynder det. Nu bliver vi arkeologer her, ikke? Det er jo public service-radio, det her, så lad os bare oplyse. Det her, ja. Politisk arkeologi. I 70'erne var der en voldsom debat. Det var Venstre og Socialdemokraterne, der kritiserede embedsværket for at være for passive. De ikke gav politisk rådgivning til embedsværket. Og der havde man faktisk en diskussion om, om vi skulle gøre ligesom i Sverige. Altså for statssekretær ind. Og der tænkte Sir Humphrey, nej, jeg skal ikke have sådan en kong gulerød ind. Så jeg må hellere levere varen, der efterspørges politisk rådgivning, så det må jeg hellere give. Og det begynder sådan lige så stille at komme frem under Slytter, altså i 80'erne. Det får en ekstra nøk under Nyrup, og i under Fogh, altså her i nullerne, har det fået hvad skal vi sige, turbotempo. Så man kan kalde det en djøfsk, det er svært at sige, djøf, altså den og her... Og det er fagforeningen. Det er embedsmændenes fagforenings, altså en tilpasningsstrategi. Jeg tror ikke, de vil kalde det sådan, men det er for at tilpasse sig de politiske behov. Og det er jo en glidebane. Og der er jo så diskussionen, er man glædet for langt ud over rampen? Er man røget helt ud i sneen nu, ikke? Og det er derfor, at der er jo mange principper i spil i den her Peter Loft-sag. Nu, som dog ikke er den eneste. Der nu, har været nu, flere. Nu sidder jeg og får sådan nogle mærkelige tanker omkring alle de her embedsmænd. Du kender nogle af dem, ikke? Og de fleste af dem, der lytter og alle andre, vi kender dem ikke. Nej. Hvad er det, der tilfredsstiller de her mennesker? Den, og nu snakker jeg ikke om den politiske, men ham, den kloge, ikke? Den, der i virkeligheden ved det meget bedre end alle de andre. Hvad er det, der driver de der mennesker? Ja, det er jo ikke nødvendigvis økonomi, det er jo ikke fame. Altså, fordi mange af dem kunne jo, hvis de havde startet karrieren anderledes, have tjent endnu flere penge, hvis de var gået den private vej. Nu er det sådan blevet sådan et lukket økosystem, så de har ikke muligheden for det private erhvervsliv. Så er der vel magten være sådan en mandarin, der står at der. At du har magten, uden at skulle vælges til at have. Ja, altså, at du står sådan bag en mere eller mindre middelmådig minister og puffer ham frem mod sejre på slagmarken, ligesom de der kinesiske mandariner under kejseren derovre, ikke? Altså embedsmænd, kejserens embedsmænd, der blev kaldt for mandariner. De blev kaldt mandariner, ikke? Jeg ville ønske, at vi kunne lave sådan et program, der hedder Kender du typen med en embedsmand? Så kan det jo være ligegyldigt, om hvem det er, for vi kender dem jo ikke nogen. Nej, af dem. Men bare, hvordan ser deres hjem, og så skal bare gætte, hvilket ministerium han er departementchef i, ikke? Men da, de kan vel også kunne kendes på de gode hvidevine, og sådan, hvor de bor. Og altså, det er jo sådan en departementchef-klub, som man ved ikke rigtigt, at ligger den over regeringen, ved siden af regeringen, eller lige under, men det er deromkring, ikke? Det, så der er meget magt. Det er den, du har identificeret som vogternes råd i sin tid. Ja, det er så inderkredsen. Det er inderkredsen. Ja. Peter Mose, et lille bud på, hvor mange politiske embedsmænd har en minister omkring sig om 10 år? Lige i øjeblikket har dem, der sidder i koordinationsudvalget og økonomiudvalget, altså, det vil sige i magtens maskinrum, de har to. Ja. Men hvor mange tror du, sådan en minister har næste gang, der bliver skiftet regering, eller om 10 år? Ja, altså, hvis det går i det tempo. Altså, nu sagde jeg få en panæse, og nu har man så sagt to panæse, så kan du begynde at lave matematik på det, ikke? Men altså en 4-5-6 stykker kan jeg da sagtens se for mig. Altså nogle kloge ord og en enkelt grædekone. Og det er nok kloge ordene, der vil komme flere af. Ja, for de andre funktioner burde jo embedsmandsapparatet kunne præcis, se flere. Præcis, ikke? Altså, måske ikke det med forbindelsesofficeren, for de skal jo være partineutrale. Men ellers, så det vil være de kloge ordene, vi vil se nogle flere af, hvis de findes. Med de ord, der siger Gordo og Steno tak til Peter Mose, fordi vi nærmer os afslutningen af dagens program med vanvittig fart. Og Det vil jeg så godt lige benytte lejligheden til at reklamere lidt for det, vi sender i næste uge, fordi det har faktisk noget med det her at gøre, for vi skal diskutere demokratiets krise på global plan, altså ikke bare i Danmark og i EU, men hvad stiller demokratierne op, denne langsommelige regeringsproces, når de ikke engang kan gennemføre de nødvendige reformer af angst for deres egen befolkning, hvordan skal man overhovedet kunne konkurrere med kineserne? Det diskuterer vi med tidligere udenrigsminister Per Stig Møller, Politikens chefredaktør Bo Lidegaard og demokratiforskeren Henrik Bang. Og det var så alt, hvad vi havde at byde på i dag fra Cordua og Steno. I teknikken sad Troels Bæk Jessen, og fra Berlingske Research fik vi hjælp fra Mads Bindesbøl. Tak for i dag. Og så er der nyheder.